En dat is ook de reden waarom ik recent een stukje op onze website gezet heb. Ik was het gezeur en gemopper, want het is voornamelijk waar ik op doel verbaal geweld. Ik was het een beetje zat. Ik denk, ik zal er eens wat over schrijven. En daar heb ik veel leuke reacties op gekregen. En dat is ook de reden waarom ik uitgenodigd ben om hier vanavond te zijn. Ja, precies. Fijn dat je dat zelf eventjes neerzet. Want je bent al bijna 15 jaar scheidsrechter hier bij Sportclub Soest. We staan met uitzicht op het hoofdveld. Dat ligt tegen de bosrand aan. Ik vind het wel een bijzonder gezicht, want de bomen zijn hoger dan de lichtmasten. Ja, maar dat is de charme hier van SO Soest. Ja. Echt midden in de bossen. Supergezellige club. En jij grote zegt, club ook. We hebben die bus op een goede plek neergezet, want we kijken recht de scheidsrechterskamer in. Ja, daar zit ik vaak op zaterdag of zondag in de rust mijn kopje koffie te drinken en na afloop mijn biertje. Om de boel te evalueren. En dat komt ook steeds vaker waar wij het nu over gaan hebben ter sprake. Ja. Ja? En wat komt er dan ter sprake? Helaas het gemopper op de scheidsrechter. Hè? Want als je dan van het veld afkomt, dan moet je ook even stoom afblazen. En dan is het vaak van, nou jongens, de scheids had het weer gedaan. En dat is niet leuk om te horen. Waar krijg je mee te maken? Nou ja, het is in eerste instantie voornamelijk de spelers die op elke beslissing wat aan te merken hebben. Als je een vrije trap geeft voor de een, dan begint de andere te mopperen. Scheids! Precies dat. En andersom. He, dus welke beslissing je ook neemt, er is altijd gemopper. En er zijn steeds meer coaches die langs de kant zitten die denken dat ze José Mourinho zijn. En die gaan zich vervolgens ook zo gedragen. En dan wordt het echt vervelend. Dus dan heb je spelers, coaches en dan toeschouwers, ouders? Die gaan zich ook steeds vaker ermee bemoeien. Bijvoorbeeld als er een bal buiten het veld geschoten wordt, dan staan dus de toeschouwers al te wijzen voor wie de ingooi is. En dan heb ik ook nog een grensrechter die moet vlaggen. En uiteindelijk moet ik dan beslissen wie de ingooi moet nemen. En als het over een ingooi al zo belangrijk wordt, ja, dan wordt het wel erg ingewikkeld af en toe. En dan, hoe ga je daarmee om? Nou ja, je probeert rustig te blijven. En ik neem zelf de beslissing. Dus ik fluit wat ik zie. En dat wordt me niet altijd in dank afgenomen. En ik zal me ongetwijfeld wel eens vergissen. En dan zeg ik ook altijd tegen die jongens in het veld: jongens, denk erom, als ik een verkeerde beslissing neem, soms, heel soms, ben ik net een mens. En dan moeten jullie dat accepteren en niet mopperen. En meestal snappen ze het dan wel. Maar de 15 jaar geleden was het anders in het veld als nu. En dat vind ik jammer. En het gevolg van dat gedoe is dat er ook steeds minder mensen bereid zijn om een wedstrijdje te fluiten. En dat gaat op den duur ook gevolgen hebben voor de mensen die in het veld staan, die wedstrijd willen spelen. En wat was er anders? Kijk, wat jongens die komen je aanmoedigen. Ja, die worden baldadig, de mannetjes van SO Soest. Ze zijn net klaar volgens mij met trainen. Ze zijn net klaar met hun training. Ze zwaaien vriendelijk naar je. Oh, ze hebben nu jou gezien en we lopen ze heel rustig door. Ja, ze kennen me wel, denk ik. Maar je krijgt te maken met dat soort situaties. Je zegt, 15 jaar geleden was het echt anders. Was het echt anders, ja. Ja, ik merk gewoon dat het vaker voorkomt. En ik merk ook, dat is niet alleen op het voetbalveld, maar dat is ook in het maatschappelijk leven, in het verkeer bijvoorbeeld. Hè. Wij hebben met z'n allen, naar mijn gevoel, een steeds korter lontje. Het is ikke. En dat maakt het lastig. En wat zijn dan de dingen wat is het ergste waar je mee te maken hebt gehad op het veld? Recent heb ik bijvoorbeeld midden onder de wedstrijd stond er een meneer uit het publiek met paraplu en al naast me. En die stond te oreren dat ik een buitenspelgeval verkeerd had beoordeeld. En die vertikte het om van het veld af te gaan. Ik zei, meneer, u hebt hier niks te zoeken, wegwezen. Maar hij ging niet. Uiteindelijk heb ik hem maar een rode kaart gegeven. Misschien snapt hij het dan. Toen heb ik hem voorzichtig naar de kant begeleid. En toen heb ik hem weggestuurd. En pas toen zijn collega, coaches en toeschouwers hem erop wezen dat hij toch echt weg moest gaan. Toen ben ik doorgegaan met de wedstrijd. Dat is iets. Ik heb ook wel eens coaches die midden in de wedstrijd in het veld staan. En die zeggen dan, die bezigen dan termen van, wij worden hier genaaid. Ik zei, daar wordt hier niemand genaaid. Ik fluit wat ik zie en u hebt het maar te accepteren. Maar dat zijn uitwassen waarvan ik denk van ja, dat is gewoon absoluut niet nodig. Want je bent met je aandacht bij het spel. Je moet meebewegen, je moet het volgen, je moet opletten. Maar ondertussen zijn er allerlei, gebeurt er van alles omheen. Ja, nou daar moet je je proberen voor af te sluiten. En dat lukt vaak ook een groot deel van de wedstrijd. Maar op een gegeven moment krijg je er toch last van. En dat maakt het dan lastig. Collega scheidsrechter Jos Straver heeft naast verbale agressie ook regelmatig met fysiek geweld te maken gehad op het veld. Maar stoppen met fluiten, dat wil hij zeker niet, zegt hij tegen onze verslaggever Joris Kreugel. Wat is het mooiste aan fluiten? Dat je je lekker kan bewegen en dat je sociale contacten hebt met mensen en dergelijke, denk ik. Is dat elke week zo? Was het maar elke week zo, ja. Ja. Wat maak je allemaal mee? Vervelende spelers, mensen die de spelregels niet snappen. Die tekeer gaan tegen de scheidsrechter, mensen wat agressiever worden. Nou, dat was kort geleden nog dat ik een wedstrijd staakte. Omdat ik iemand een rode kaart had gegeven, werd ik een beetje beledigd door een speler. En toen wilde ik even een tijdelijke afkoeling naar mijn kleedkamer gegaan. Toen kwam die speler op me af, die gaf me twee slagen in mijn gezicht. Toen kwam er nog iemand van zijn partij bij en die ging ook nog wat zeggen. En die kwam er ook op me af. Toen moest ik heel hard wegrennen door de kantine, door de bestuurskamer heen. Omdat ze me achterna kwamen. Dat was voor mij wel heel beangstigend. Dus bleef achter je aanlopen? Nou, op een gegeven moment deed ik de deur daar dicht. Konden ze niet meer in, maar was op dat moment ook geen bestuurslid van die thuisvereniging te vinden. Word je dan beschermd op dat moment ook door supporters, door het bestuur? Als het goed is, zou je beschermd moeten worden. Maar op dat moment had ik die bescherming niet. En mijn kleedkamer was ook op slot. Dus ik kon ook niet mijn kleedkamer in. Ik vond het gewoon eng. Want als ze door waren geslaan, met z'n tweeën tegen één. En ik sla niet terug, want dat wilde KNVB niet. Die zou je wel terug willen slaan dan? Nou ja, mijn vriendin zegt, ik kan beter terugslaan. Ik zeg, ja, dat doe ik niet, want dan ben ik schuldig en dan krijg ik de straf. Ja, Nederland is wel een voetballand. Dus ik denk dat het gros van Nederland toch de verloedering ziet op het voetbalveld. Hoe lang fluit jij al? 48 jaar. Wat is het verschil met 48 jaar geleden en nu? Men was meer gemoedelijk. Het was van oude jongens krentenbrood, om het zo maar even te zeggen. Ze accepteerden ook meer van elkaar. Ik denk dat het gewoon met de maatschappij te maken heeft. Je hebt best wel wat incidenten meegemaakt. Je bent ook een tand verloren. En er is een tand uit mijn mond gegooid door een bal op mijn gezicht van iemand na een wedstrijd. Dat is niet zo leuk natuurlijk. En er was een stuk af. Ja, dus er moest een kroon overheen. Dat is vervelend, maar het is opgelost. We gaan weer vrolijk verder dan. Die man die het gedaan heeft zelf ook gevoeld waarschijnlijk. Want die heeft daar zijn straf voor gehad. Dus dan denk ik, ja, dan is het voor mij klaar. Ik vind het nog steeds leuk. Ik vind het nog steeds leuk, ja. Ja. Je laat je niet leiden. Ik laat me niet door verenigingen leiden of zo. Die roepen van of mensen aan langs de lijn. Je moet stoppen en alles en wat. Ik bepaal wanneer ik stop. Ik heb er plezier in. Ik ken de spelregels goed. Maar de spelers begrijpen het vaak niet. Die kennen soms de regels niet. En die denken dat ik dan hun in de maling neem of zo. Ja, en dan worden ze agressief. Daar zit ook een heel groot probleem. Het niet kennen van de regels. Dat is het grootste probleem. Ik vraag me af of ze de spelregels wel kennen. Een enkeling. Ik denk dat heel veel trainers ook de spelregels niet kennen. Ik vind ook dat de trainer vaak de spelers opjut. Worden de spelers ook agressief. Als de trainers gewoon rustiger zouden zijn, zou het spelletje veel leuker zijn, denk ik. Wat zou je jonge, nieuwe scheidsrechters willen meegeven? Ik zou zeker zeggen, het is een mooi beroep. Of een mooie hobby, laat ik het zo zeggen. En kan misschien je beroep worden als je heel jong begint. Maar laat ze gewoon een beetje harder. Want ze beginnen het vaak tegenwoordig al gelijk in de standaard. Ze leren eigenlijk het fluiten niet. Fluiten moet je leren als je lage elftallen speelt. Daar kan je fluiten leren. Je bent 48 jaar scheidsrechter nu. 50 jaar ga je zeker volmaken. Ik doe mijn best. Krijg je als je 50 jaar hebt gefloten? Niks. Nee, ik heb alle onderscheidingen al, geloof ik. Financieel levert het helemaal niks op. €30 per wedstrijd, toch? Blijft hobby. Het is hobby, gewoon hobby. En hobby kost geld, dus... Je zit lachend tegenover me, Vince Jansen, scheidsrechter bij SO Soest. Nou, ik vind deze meneer wel echt een held, hoor. Dat hij na zo'n akkefietje, dat hij achterna gezeten wordt en geslagen wordt, dat hij dan toch doorgaat. Ik heel veel respect. Complimenten van mij. Ben je bang dat jou zoiets overkomt? Nee, bang ben ik niet. Nee. Maar ik denk wel dat als het mij zou overkomen, dat ik dan wel zou zeggen, nou is het mooi geweest. Dat ze me uitschelden en dat ze zeuren en zaniken, daar kom ik wel overheen. Hè. Daar ben ik na de wedstrijd meestal snel weer vergeten. Maar het moet geen vechtpartij. Ik heb het hier wel eens op veld 5 meegemaakt. Dat was een wedstrijd van de meiden onder 18 van Soest tegen... Weet ik niet meer, doet er ook niet toe. Anders moet ik het niet eens noemen, denk ik. Maar toen was ook een hoop gedoe na afloop. Want ik moest een van de speelsters van de tegenpartij een rode kaart geven. En toen liep het helemaal uit de hand op het laatst. Iedereen het veld op en schreeuwen en slaan en schoppen. En na afloop zat ik hier in de scheidsrechterskamer een biertje te drinken. En toen kwamen er meiden van Soest binnen. En die hadden gehoord dat die meiden van het andere team tegen de leider en trainer gezegd hadden... Pa, waarom heb je die scheids niet neergestoken? En toen dacht ik wel even, wacht even jongens, dit gaat helemaal nergens meer over. Dat gaat richting jouw grens? Dat ging wel aardig richting mijn grens, ja. Toen heb ik nog maar een tweede biertje genomen en toen was het over. Maar ik vond het niet leuk. En hoe los je dat dan op? Nou ja, dit was dus van horen zeggen, dus ik was daar niet bij. Maar op het moment dat het helemaal uit de hand liep, was er niks meer op te lossen. Ik heb afgefloten en ben naar binnen gegaan. Het was ook eigenlijk wel tijd. Een soort van kluwe meisjes, ja, lagen het op het veld. Ja, het was één grote puinhoop. Dit is ook de wedstrijd die ik me het best kan herinneren. Ik heb nog nooit gehad dat iets zo uit de hand liep. En wat moet ik dan voorstellen? Bloedneuzen, blauwe plekken? Nou, vooral een hoop geschreeuw en gescheld. En dat is ook al niet leuk om te horen. En iedereen doet elkaar. Dat ging helemaal nergens over. Dus dat hoop ik niet vaker mee te maken, laat ik het zo zeggen. En is er dan wel eens een moment als scheidsrechter dat je denkt, dus ik voel de spanning, ik ga nu geen geel geven? Ja, ook. Ja, dat klopt. En ik heb ook wel eens een afkoelingsperiode ingelast. Wat de collega scheidsrechter net vertelde over wedstrijden staken, dat heb ik nog nooit hoeven doen. Ik heb wel eens gezegd van als we nou niet dit of als we nou niet dat, dan ga ik wel staken. En dan wordt het meestal wel opgelost, want daar heeft niemand belang bij. Maar het is eigenlijk al te gek dat je daarover op dit niveau, hè, want ik fluit relatief lage elftallen, van alles en nog wat, jeugd, jongeren, oudere jongeren, ouderen, veteranen. Het is te gek dat het erover moet gaan, vind ik. Maakt dat uit, Vince? Zie je bij bepaalde leeftijden ander gedrag? Ja, bij de jongens van rond de 20, dan ben je met 22 testosteronbommetjes op het veld. Dan is het wel iets ingewikkelder. Maar goed, ga je dan met een ander gevoel het veld op? Ja, dan hou je het iets korter. Ja. En ze zeggen wel eens, ze lopen wel eens te mopperen van dat ik dit niet zie of dat niet zie. Ik zeg, jongens, ik zie alles. En alles wat jullie uitvreten, dat heb ik vroeger zelf uitgevonden en verbeterd. Want echt voetballen kon ik niet. En schaven kon ik heel goed. Dus ik weet heel goed wat ze uithalen. En dat kan ik ook goed beoordelen. Maar heb je daar tijd voor? Neem je er eentje apart dan? Of, Soms neem je er eentje apart. Ja, spreek je hem even toe. Ik heb ook vaak gehad dat ik jongens een tip geef. Die lopen te mopperen en te schelden op zichzelf en op de tegenstander, op de scheidsrechter, op alles en iedereen. Terwijl ze heel goed kunnen voetballen. Dan zeg ik wel eens na afloop van, joh, als je wat minder gaat lopen mopperen en schelden en gewoon loopt te voetballen, dan is er niks aan de hand. En heel soms zie je ze dan denken van, verrek, ja, die ouwe heb nog gelijk ook. Maar niet altijd, hoor. Helaas. En jij zegt, ik heb het zien veranderen in de afgelopen jaren. In de reportage hoorden we, ik heb het zien veranderen. Waar komt het vandaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk toch dat wat ik net al even aangaf, dat het een beetje een maatschappelijk probleem is. En die profvoetballers, hoe die met elkaar omgaan? Ja, dat heeft er ook invloed op. Want ze doen ze na. Alle trucjes die profvoetballers uithalen, bijvoorbeeld de mooie Nederlandse term schwalbe, hè, je laat je vallen in het penaltygebied en je denkt dat je een penalty gaat krijgen. Dat doet bijvoorbeeld Neymar, die heeft dat uitgevonden, hè, die Braziliaan. En dat doen ze gewoon na. Je ziet het gebeuren, balletjes wegtrappen na een ingooi, dat soort gedoe. Ze doen het allemaal na. Dus als die mensen een ander voorbeeld geven, krijg je ook een ander verhaal. Hetzelfde geldt voor die coaches, hoor. Zo'n Mourinho, die beïnvloedt ook mensen op zijn manier. Af en toe is het gewoon hilarisch, maar het gaat in feite nergens over. Dus dan schiet jij in de lach als iemand zich laat vallen? Dan schiet ik vaak in de lach, ja. En dan ga ik ook echt niet fluiten voor een penalty. Ik ga ook niet wat ze in het profvoetbal wel doen, dan degene die zich laat vallen een gele kaart geven. Dat vind ik ook weer wat overdreven. Ik zeg wel eens tegen die jongens in het veld, het is geen Champions League hier. Dat maak ik een grapje. En soms snappen ze het dan weer even. En dan is het weer even wat rustiger in het veld. Maar dat lukt me niet altijd. Je luistert naar 5 dagen vanuit Soest. We staan aan het veld van SO Soest. Er wordt nog flink getraind. Vanuit onze bus hebben we uitzicht op het clubhuis. En daar wordt achter een beamer de wedstrijd geanalyseerd. Ja, zeer professioneel gaat hier aan toe. Bij mij in de bus Vince Jansen, al 15 jaar scheidsrechter. En ook betrokken geweest bij het opleiden van nieuwe scheidsrechters. Is het een onderdeel daarvan, van de opleiding, omgaan met agressie of grote monden? Het is niet een standaard onderdeel, maar je probeert wel, als je met jongere scheidsrechters praat, om ze erop te wijzen dat ze dat kan gebeuren. En je geeft ze in ieder geval het advies om zo lang mogelijk rustig te blijven. En als het echt nodig is, geef je ze het advies om de wedstrijd even stil te leggen. En in het uiterste geval om het te staken, ja. Merk je dat er een tegenzin is om te gaan fluiten? Dat mensen misschien bang zijn, jonge mensen? Ja, er zijn er een aantal die durven het wel. We hebben kort geleden is ook een van de jongens die in het hoog elftal voetbal bij ons, Rick Hoofd, is begonnen met fluiten. Maar die beginnen met de wat jongere jeugd. En dan is het meestal valt het daar nog wel mee. Als er dan gedoe is, komt het vaak van de kant van de coaches of van het publiek. Maar van lieverlee zal die ook andere wedstrijden gaan fluiten. Dan wordt het wel iets moeilijker. En de vraag is, van houden ze het dan vol? En ik merk bij andere mensen die ik benader of ze wel eens willen fluiten, dat ze wel eens tegen je zeggen van, ja, ik ben niet gek. En dat is eigenlijk doodzonde, want het is een hartstikke leuke hobby. En ik moet zeggen, het is van de 100 keer is het 80 keer hartstikke leuk. Het is 15 keer wat minder leuk. En die laatste paar keer is het echt vervelend. Zo ligt ongeveer de verhouding. Maar ik vrees dat als het zo doorgaat, dat die verhoudingen wat anders komen te liggen. Wat ik zo ingewikkeld vind, wat ik mezelf herinner, je staat met je rug naar het publiek als scheidsrechter. Want dat gebeurt dus achter je vaak een beetje als je aan de zijkant van het veld staat. En het is zo'n glijdende schaal. Als ouders dingen gaan roepen, eerst denk je, oh nou, het zal wel. Maar dan wordt het steeds meer. Wanneer grijp je in? Wanneer, welk moment pak je vast? Ja, dat is heel moeilijk. Omdat concreet is inderdaad een dun lijntje. En soms roep ik ook wel eens wat tegen een tribune. Van jongens, hou nou even stil. Of doe maar lol en hou je mond. En in het uiterste geval roep ik de aanvoerders van de teams bij me. En dan geef ik aan hun de mededeling van, nou moet het ophouden, anders gaan we stoppen. En dan kunnen zij dat met hun coaches bespreken. En meestal komt het dan wel in orde. Wij spraken de 33-jarige Ivar Gielis. Hij stopte na 11 jaar met het fluiten. Onze verslaggever Joris Kreugel zocht hem op. Hoe stoppen we het geweld op het voetbalveld? Je hebt er meerdere malen per wedstrijd wel eens mee te maken. Hoe lang fluit jij al? Ik heb in totaal een jaar of 11 gefloten. En ik ben nu al ongeveer iets langer dan een jaar gestopt. Wat heeft je doen besluiten om te gaan stoppen? Nou, dat heeft met meerdere dingen te maken. Ook de steun vanuit de KNVB vond ik eigenlijk te weinig. Er zijn dingen gebeurd op het voetbalveld waar ik schorsingen of dergelijke heb uitgesproken, zien worden, die ik te licht vind voor sowieso gewoon als iets op straat zou gebeuren, maar ook op het voetbalveld. De KNVB duikt eigenlijk op een bepaalde manier onder, want ze durven niet hard op te treden. En dan voel ik dus geen steun. En daardoor ben ik ook gestopt met mijn hobby, om het zo maar te zeggen. Bedreigingen met dat het mijn leven zou kosten dat je 3-4 wedstrijden geschorst wordt, vind ik toch echt te weinig. Ik heb gehad spelers die op mijn tenen gingen staan, bewust, spugen. Mijn moeder is zelfs een keer, maar ze is alweer een aantal jaar geleden, voor me gedoken omdat iemand met een vlag van achteren me wou aanvallen. Enige hobby. Ja, ergens is het toch nog wel leuk. Je mist het ook nog steeds? Ja, ik mis het nog steeds. Maar ik ga niet meer het voetbalveld op zonder dat ik 100% het gevoel heb dat de KNVB mij steunt in wat ik doe. En wat je nu ook om je heen kijkt, dat er steeds meer scheidsrechters stoppen. Alleen ze krabbelen nog steeds niet zelf achter hun oren. Maar wat vind je dat de KNVB dan moet doen? Veel harder straffen. 3 wedstrijden voor bedreigingen, dan moeten er gewoon 10 zijn. Of misschien wel gewoon levenslang. We gaan het pas oplossen als het hard aangepakt wordt. En dan gaan ze elkaar waarschuwen. En dan lopen ze eigenlijk allemaal op hun tenen. Dat moeten wij krijgen. Waarom kan het op het hockey wel en het voetbal niet? Wat is het verschil tussen voetbal en hockey? Respect, acceptatie. Daar heb je nog niet eens de kans tegen de scheidsrechter te praten. Want dan ben je eigenlijk al 2 minuten die je kan gaan zitten. Dat is gewoon een groot verschil. En volgens mij treedt de hockeybond ook veel harder op bij incidenten. Heb je ook contact gezocht met de KNVB? Ja, heb ik zeker gedaan. Maar de KNVB is heel slecht ook bereikbaar. Vroeger hadden we, als er op zaterdag een incident gebeurde, had je op maandag iemand aan de telefoon. En dat gebeurt ook niet meer. En waarom is dat niet meer? Ja, het is allemaal naar Zeist gegaan. Vroeger zat het, ja, ik ga het maar zeggen, in Rotterdam. Als West 2 hadden we bepaalde personen zitten die echt in de scheidsrechters betrokken waren. En nu ben je een nummertje. Maar wat zegt de KNVB dan? Ze moeten toch eigenlijk jou koesteren? Wees blij dat er nog mensen die fluit willen oppakken. Ja, dat zou je denken, maar zo is het niet. Ja, ik heb een aantal weken geleden wel aangegeven dat ik best met de KNVB wil praten. Alleen ik vind dat het van hun moet komen en niet vanaf mij. Je hebt 11 jaar gefloten. Zie je een verschil met 11 jaar geleden en toen je stopte? Ja, waar dat door komt, denk ik dat het niet alleen het voetbal zelf is, maar dat is ook de maatschappij. Er gebeurt veel te veel. Iedereen heeft een kort lontje. Misschien heeft corona er ook wel mee te maken. En zonder dat daarop af te schuiven, dat iedereen veel egoïstischer is. Wat is het ergste wat je ooit hebt meegemaakt? Ik heb een keer een tik gehad. Maar echt, alle incidenten doen mij wat. Ik hou van het spelletje, ik hou van de hobby. Het was eigenlijk altijd mijn voetbalspelletje. Maar ieder incident heeft wat. Je vergeet het nooit meer. En daarom is ook de keuze best wel moeilijk om weer. Je bent overal veel scherper op bepaalde reacties, bepaalde dingetjes. Om je eigen plezier weer erin te vinden. En ik denk dat dat het belangrijkste is van heel het spelletje. Maakt het voetbal kapot? Wat er nu gebeurt, ja. Ik zie de incidenten, ze worden natuurlijk heel vaak onder. Ja. De tafel houden, incidenten blijven stapelen. Als ik oud-collega's, /collega's nog steeds spreek, hoor je ook weer dit gebeurde er, dat gebeurde er. Ja, weet je. En ja, ik heb maar gedaan alsof ik doof ben. Ja, moeilijk. U was overwogen om misschien scheidsrechter te worden in een andere sport? Korfbal, hockey? Ik heb inderdaad ongeveer een jaar geleden het twijfel om de hockeyopleiding te gaan doen. En ook daar zijn er meer scheidsrechters van. Omdat daar het respect gewoon echt mooi is. Hoe luister je hiernaar? Ja, het is jammer om te horen. Maar ik herken wel veel in wat hij zegt. Ik ben het niet helemaal met hem eens dat de KNVB daar weinig of niks aan doet. De KNVB doet echt wel zijn best. Er worden van allerlei dingen georganiseerd voor scheidsrechters. Vorige week was nog de week van de scheidsrechter. En dat zijn op zich leuke dingen. En dan krijg je vaak ook een cadeautje op de club. En ze doen echt wel hun best. Dus het ligt niet alleen aan de KNVB, zeker niet. Ik heb echt het gevoel dat, dat we het breder moeten zien. Dat het echt een beetje een maatschappelijk probleem is. Dat we het gewoon te veel ikken. En dat mag best een onsje minder. En dan hoop ik dat dit soort dingen daaraan bijdragen. Dat mensen daar eens over na gaan denken. Maar andere sporten hebben er veel minder last van. Ja, dat is wel apart, ja. Dat klopt. Ik heb zelf in mijn stukje wat ik op de website... Rugby noem je daar. Rugby genoemd. Daar hoef je als speler tegen de scheidsrechter niks te zeggen. Van die grote kerels die dan tegen een kleine scheidsrechter keurig... Ja, grote kerels van 50 kilo, die hebben daar niks te vertellen... tegen een scheidsrechtertje van 1,70 meter. En de scheidsrechter zegt dan ook letterlijk tegen die spelers... van this is not soccer. Dit is geen voetbal. En daar zouden mensen een voorbeeld aan kunnen nemen, absoluut. Maar zie je wel een rol voor de KNVB in de nazorg en bescherming van de scheidsrechter? Ja, uiteraard. De KNVB is natuurlijk degene die uiteindelijk alles organiseert. En voor wie we allemaal samen het gebeuren organiseren. Ik heb geen idee hoe ze dat aan zouden moeten pakken. Ik denk wel dat het goed is dat ze wat meer mensen uit de praktijk is gaan horen. En indien nodig ben ik bereid om daaraan mee te werken. Mooi. Want je zei, je zat ook te knikken. Je hebt allemaal meegemaakt, mensen die met noppen op je tenen gaan staan. Niet leuk. Dat doet zeer. Dat doet zeer. Dat is niet leuk. En dan ga je er maar vanuit dat ze het niet expres doen. Anders dan moet je weer een rode kaart trekken. Dat is ook zo wat. Maar één ding is zeker, als ze bij mij een kaart krijgen... dan hebben ze hem echt verdiend. Want zo gauw geef ik hem niet. Ik zie je ook de hele tijd zwaaien naar de jongens die langslopen, de spelers. Die kennen mij van de velden natuurlijk, Die zien een bekend gezicht. En die denken, wat is die nou weer aan het doen? Maar dat is wel leuk, En je doet het nog met plezier? Ja, zeker, 80% van de gevallen is het gewoon absoluut hartstikke leuk. En het allerleukste is als je van het veld gaat... en team A heeft met 4-0 gewonnen... en de coach van team B komt naar je toe... bedankt scheids, goed gefloten. Maar die heeft wel met 4-0 verloren. Maar dat is wel heel leuk. En dat is de rol van de scheidsrechter. Die maakt het spelletje mogelijk. Ja. Maar niet per se wie er wint of wie er verliest. Dat heb je zelf in de hand als speler. Dat moeten de spelers echt zelf doen. En we begonnen de uitzending met een toename van 25% van de incidenten... ten opzichte van vorig jaar... Hoe zie jij de toekomst? Ja, dat herken ik wel. Hoe dat in de toekomst verder zal gaan, weet ik niet. Ik denk dat het heel goed is dat mensen zichzelf eens achter de oren krabben... van als ik langs het veld sta, waar ben ik dan mee bezig? Ben ik dan positief of ben ik dan ook aan het mopperen en aan het zaniken? En dat mag best een onsje minder. Dank, Vince Jansen, scheidsrechter bij SO Soetst. Graag gedaan. Zometeen, dit was 5 dagen voor vandaag. Langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wessenink. En dat is een oude bekende van jou. Ja, Robert Jonge, de hartelijke groeten. Ik hoop je gauw weer eens te zien. Kunnen we een biertje drinken? Ster. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw badkamerdroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Bestel online een wereld aan verspakketten. Dat bezorgen wij ze nu ook gratis bij je thuis. Wat is de lekkere van Albert Heijn? Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. Wil jij ook scherp zien op elk moment?